Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 czerwca, jest 17. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Do 15 września Komisja Europejska przedłuża zakaz importu 4 produktów rolnych z Ukrainy. Nowoczesny cyfrowy aparat PET-CT dostępny jest już dla pacjentów Wojskowego Instytutu Medycznego. Premier Wielkiej Brytanii ogłosił, że spadła liczba migrantów próbujących dostać się na łodziach do Zjednoczonego Królestwa. Komisja Europejska przedłuży zakaz importu 4 produktów rolnych z Ukrainy. To wynik negocjacji w związku z kryzysem zbożowym, który dotknął państwa Unii Europejskiej sąsiadujące z Ukrainą. Zakaz ma zostać przedłużony do 15 września, mówi minister rolnictwa Robert Telus. To jest dobra informacja, chociaż nie jest tak, jak myśmy apelowali i wnioskowali, bo myśmy chcieli do końca roku. Jest to na tą chwilę do 15 września, no ale myślę, że jest to czas na to, żeby negocjować z Komisją Europejską, żeby ten zakaz był również dłużej. Dziś Komisja Europejska zgodziła się także na rządowe wsparcie dla polskich rolników w wysokości 1,5 miliarda złotych. Chodzi o pomoc publiczną dla tych, którzy odnotowali straty w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Treść orzeczenia TSUE jest przedmiotem analiz rządu, poinformował minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Trybunał w Luksemburgu uznał, że Polska, wprowadzając reformę wymiaru sprawiedliwości w 2019 roku, naruszyła unijne prawo. Zakwestionowany przez TSUE stan już nie obowiązuje, bo nie ma już Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, zwraca uwagę minister Szynkowski-Welsenk. Wstępna analiza wskazuje już w tej chwili na to, że część zarzutów jest już nieaktualnych. Po drugie, część kwestii podejmowanych przez Trybunał może też być rozwiązanych, jeżeli weszłaby w życie ustawa nowelizująca ustawę o Sądzie Najwyższym, która została przyjęta przez Sejm w styczniu tego roku, która jest w tej chwili przedmiotem analizy przez Trybunał Konstytucyjny. Zakwestionowana przez TSUE ustawa o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym była zmieniana. Między innymi zlikwidowana została Izba Dyscyplinarna. Jej kompetencje przekazano do Naczelnego Sądu Administracyjnego nowelizacją ze stycznia tego roku. Prezydent Andrzej Duda skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Trybunał nie zajął się jeszcze ustawą. Jeden z najnowocześniejszych aparatów PET-CT jest już dostępny dla pacjentów w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. To pierwsze tego typu urządzenie w Europie Wschodniej, które pozwoli na jeszcze lepszą diagnostykę pacjentów z chorobami onkologicznymi i neurologicznymi, mówi dyrektor WIM profesor Grzegorz Gielerak. Zakres chorób jest bardzo szeroki. Przede wszystkim są to wszelkiego rodzaju choroby rozrostowe, choroby onkologiczne w każdej lokalizacji. Dotyczy to narządów miąższowych czy mózgowia. Również bardzo duże zastosowania w samej neurologii. Wszelkie urazy mózgu, skutki urazów, zwłaszcza na wczesnym etapie, jak i również właśnie choroby rozrostowe. Badanie nowoczesnym skanerem PET-CT jest bardzo dokładne. Trwa zaledwie 6 minut, a do tej pory podobne badania były wykonywane w ciągu 20 minut, dodaje specjalista medycyny nuklearnej, dyrektor medyczny Centrum Afidea, profesor Mirosław Dziuk. Obraz jest bardzo wysokorozdzielczy, rozdzielczość jest rzędu 1,5 mm oraz mamy do czynienia z podwyższeniem czułości. W związku z tym tak naprawdę każda informacja, która jest w ciele pacjenta, jest dostępna dla nas od razu. I to pozwala nam na dokładną diagnostykę głównie chorób nowotworowych, ale także tych związanych na przykład z zaburzeniami pamięci, choroby Alzheimera czy też choroby wieńcowej serca. Badania w Centrum Medycznym Afidea na terenie WIM są wykonywane w ramach NFZ-u, a także prywatnie. Brytyjski premier ogłosił, że spadła liczba migrantów próbujących dostać się na łodziach do Zjednoczonego Królestwa o 1/5 w porównaniu do zeszłego roku. Rishi Sunak chce pokazać, że jego rząd zaczyna odnosić sukcesy w zmniejszaniu poziomu imigracji. Imigracji, która dziś jest na rekordowo wysokim poziomie. Adam Dąbrowski. Plan is starting to work. Mój plan działa, przekonuje premier. W ciągu 5 miesięcy, od kiedy go uruchomiłem, liczba przepraw spadła o 20%. Rishi Sunak podkreśla, że w tym samym okresie liczba migrantów w wielu innych krajach Europy wzrastała. Przekonuje, że statystyki zaprzeczają tezom niektórych ekspertów, że globalnych migracji w XXI wieku nie da się powstrzymać. Ale podkreślmy, najwięcej ludzi zwykle próbuje przedostać się na wyspy latem, które jest dopiero przed nami. A wszystko to jest częścią szerszej debaty o imigracji. imigracji, także zarobkowej. Jej zmniejszenie to jeden z priorytetów gabinetu Rishiego Sunaka i ważna kwestia dla części elektoratu. Kontrolowanie i zmniejszenie migracji było jedną z głównych obietnic obozu brexitowego w kampanii sprzed 7 lat. Tyle, że napływ ludzi się nie zmniejszył. Migracja jest obecnie na rekordowo wysokim poziomie. Choć na statystyki mają wpływ jednorazowe wydarzenia. Napływ uchodźców z Ukrainy i Hongkongu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś jeszcze z przewagą pogody wyżowej, ale już od jutra na południu przelotny deszcz, burze z gradem i ulewami. Przyglądamy się prognozom na ten tydzień. W drugiej połowie tego tygodnia opady, burze możliwe także w centrum i na północy. Zrobi się cieplej, wiatr będzie wiał z kierunków wschodnich. Przypomnę, że ten tydzień z dłuższym weekendem, to zdaje się, jak była majówka, to teraz czerwcówka. Nie wiem, czy to adekwatna nazwa. Skupiamy się także w pogodzie na tym, co w najbliższych godzinach. Do końca dnia, wieczorem, nocą pogodnie, ale nie wszędzie. Na południu, na południowym zachodzie zachmurzy się, miejscami popada deszcz, głównie w górach. Nocą od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum, do 15 na południu. A jutro w południowej połowie kraju pochmurno, choć możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotnie popada deszcz, no a burze możliwe od Górnego Śląska przez Małopolskę i województwo świętokrzyskie po Podkarpacie i Zamojszczyznę. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. A wiatr słaby, umiarkowany, wschodni, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 17 stopni na wybrzeżu, na Pogórzu 20, na południu 22-24, a w centralnej części kraju nawet do 25, lokalnie do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po 17. Dziś zastanawiamy się, co powinno zniknąć ze rozgrywek meczów piłki nożnej, by uatrakcyjnić akcję na boisku. Chciałbym powiedzieć, że w piłce nożnej można byłoby usunąć spalone, żółte, czerwone kartki i mielibyśmy wtedy gladiatorów, a nie modeli na boisku. Dwie dwójki i siedem trójek. Mówiliśmy także o napastnikach, a teraz zastanawiamy się, co usunąć z piłki nożnej, by lepiej się oglądało, by było, no, więcej emocji. Może powiem tak. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa sygnały. A dziś między innymi imieniny Bonifacego, gdy w maju słoneczny Serwacy, przypomnę, to 13 maja, gorący w czerwcu bywa i Bonifacy. Państwo również na ten temat. Także telefonicznie. Dwie dwójki, siedem trójek. Nie, to tam jeden człowiek dzwonił do was, ja z Płotwala dzwonię. Dzwonił o przysłowie takie, powiedział o ptoskach, coś śpiewają o pogodzie, a ja wam powiem takie coś. Jeśli na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma, to na błaze ciało będzie pogoda albo będzie lało. To się sprawdza w 100%. Running from a bad home with some cat inside. Now where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl, stay with me. Don't you wanna go home? From doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl. Inaccess w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. No, pojawiło się w kalendarzu i oczywiście stąd też wywiązała się, no nie powiem, że dyskusja, ale taka akcja poszukiwawcza już jednego pana Bonifacego, który w tym klubie tych Bonifacych zjednał o tak rzadkim imieniu, a my zastanawiamy się, czy takich Bonifacych jest więcej wśród przyjaciół czy rodziny. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałam powiedzieć a propos imienia Bonifacy, że mój tata ma na imię Bonifacy i jeżeli chodzi o pytanie, jak mu się żyje z tym imieniem, no to powiem, że bardzo dobrze. Ma już 77 lat i jest naprawdę pełen energii, także imię mu służy. A jak czule mówić do Bonifacego? Boniuś, Boniuś, tak. Boniuś pasuje idealnie. Boniuś pasuje, rzecz jasna. I to także nie do taty, ja bym powiedział do dziadka albo do pradziadka. Też takie imię, prawda? Dziadek Bonifacy. Pięknie. Dwie dwójki i siedem trójek, jak państwo słyszą. Numer telefonu do dyspozycji nie tylko w sprawach piłkarskich czy rewolucji na boisku. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Także mailowo czekamy na państwa sygnały. W audycji popołudniowej zastanawiamy się, co powinno zniknąć z rozgrywek meczów piłki nożnej albo co zmienić, by uatrakcyjnić akcję na boisku. Ja bym wprowadził mieszane składy. Dwie dwójki i siedem trójek. Co usunąć z piłki nożnej, by lepiej się oglądała, by było więcej emocji? No, z różnych przyczyn i pobudek. Co zmienić? Pani spostrzeżenie? zmieniłabym to, że zlikwidowałabym męską Ligę Mistrzów i zastąpiła Ligą Mistrzów w tej skali, jaka teraz jest dla mężczyzn, drużynami kobiecymi. Bo myślę, że patrzenie na piękne, utalentowane kobiety, a mamy wspaniałą ligę na poziomie europejskim właśnie kobiecą, byłoby dla większości odbiorców dużo bardziej atrakcyjne niż patrzenie, jak kopią się i faulują mężczyźni. By było piękniej. Dwie dwójki i siedem trójek, ale nie tylko. 16 minut po godzinie 17. Teraz, no właśnie, by było piękniej, by było zdrowiej, by było zgodnie z przepisami. Ministerstwo Zdrowia chce zaostrzyć właśnie przepisy zabraniające wykonywania zabiegów medycyny estetycznej kosmetologom. W pracach biorą udział środowiska lekarskie, według których tylko zawodowi lekarze powinni przeprowadzać takie zabiegi ze względu właśnie na bezpieczeństwo pacjentów. Druga strona odpowiada, że takie zmiany to duży cios dla branży. W sprawie przyjrzał się bliżej nasz reporter Bartosz Bielecki. Medycyna estetyczna staje się coraz bardziej popularna. W końcu kto z nas nie chciałby być? Czyli piękny i młody. Decydujemy się na takie zabiegi jak na przykład powiększanie ust albo botoks, które często wykonują kosmetolodzy. Mimo że teoretycznie prawo na to nie pozwala, to przepisy są w tej kwestii niejasne. Dlatego trwają prace nad nowymi rozwiązaniami, co tłumaczy Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Jest troszeczkę, można powiedzieć, nieprecyzyjność obecnego prawa, dlatego my zamierzamy doregulować to prawo tak, żeby było jasne wskazanie po stronie medycyny estetycznej, co jest wyłączną domeną tejże medycyny. Środowisko lekarskie zwraca uwagę na powikłania i nieodpowiednie warunki sanitarne w gabinetach kosmetologicznych. To jest kwestia po prostu bezpieczeństwa pacjenta. Rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Nam chodzi o zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanek, czyli takie, w których pacjent po prostu ma przebijaną skórę, mówiąc w uproszczeniu. Chodzi o nici, chodzi o zastrzyki wypełnienia. Z tego względu, że po prostu jest to każdorazowo narażenie pacjenta na infekcję, więc takie zabiegi powinny być wykonywane w gabinetach, które spełniają wszystkie normy, są gabinetami medycznymi, a nie estetycznymi. To jest dla mnie w ogóle argument bardzo dziwny, dlatego że dostosowanie i nałożenie wymogów sanitarnych na gabinety, które wykonują tego typu usługi, to jest dosłownie chwila. Kosmetolog i wykładowca akademicki Anna Dybowska. I wszyscy powinni się rzeczywiście dostosować do pewnego poziomu wykonywanych usług i bezpieczeństwa tych usług. W latach 2022-2023 z powikłaniami po zabiegach estetycznych zgłosiło się do rzecznika praw pacjenta 211 osób. Głośno było też o groźnych konsekwencjach stosowania żelu do powiększania piersi. Po czasie pacjentki zgłaszały takie powikłania, jak nawet migrację żelu po całym ciele. Niestety na tą metodę decydowali się też lekarze. Pamiętajmy, że w przypadku na przykład wypełnień kwasem hialuronowym nieprawidłowe wykonanie tego zabiegu grozi ślepotą bądź martwicą skóry nieodwracalną, więc to nie jest tak, że my rozmawiamy gdzieś tam o jakichś zabiegach, które każdy może gdzieś robić po krótkim przeszkoleniu. Nie, to należy znać anatomię chociażby naczyń w obrębie twarzy i to naprawdę nie jest tak, że ktoś nam odbiera pracę, bo pracy dla lekarzy w Polsce jest dość. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo po prostu pacjentów. Z mojego doświadczenia 15-letniej pracy zabiegowej nie miałam żadnego powikłania. Wiem, że takowe się zdarzają, natomiast często to są również zaniedbania po stronie klientów, gabinetów. Oczywiście jest ryzyko, bo to jest ryzyko medyczne, że takie powikłanie się przydarzy. Leczenie tego typu sytuacji i tak pozostaje zawsze w rękach specjalistów. To jest pytanie, czy komuś zależy tylko na pieniądzach, czy na zdrowiu i życiu pacjenta. Ja bym wolał, żebyśmy rozmawiali o zdrowiu i życiu, a nie o tym, że kosmetyczka czy pan przeprowadzający takie zabiegi bez uprawnienia stracą na tym finansowo. Szczerze? Dla mnie ważniejsze jest zdrowie pacjenta niż to, czy taki zakład kosmetyczny jeden czy drugi będzie miał zysk. Od tego roku zakazane jest reklamowanie między innymi wyrobów opartych na kwasie hialuronowym czy implantów pod groźbą kary w wysokości do 2 milionów złotych. Resort zdrowia uważa, że istnieje konieczność wykluczenia wykonywania na terenie salonów kosmetycznych zabiegów medycyny estetycznej i wydania zakazu wykonywania świadczeń zdrowotnych przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Ciekaw jestem Państwa zdania. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo 2 2 7 3 telefonicznie. No właśnie, co ważniejsze, jak słyszeliśmy, pieniądze, zdrowie czy życie. Czekamy na Państwa sygnały. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. And anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any guy like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasting crime when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't. You down, 'cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better. Jakieś zmiany, dwie dwójki, siedem trójek, co usunąć z piłki nożnej, by lepiej się oglądała, by było więcej emocji, co powinno zniknąć z rozgrywek meczów, by uatrakcyjnić akcję na boisku, dwie dwójki i siedem trójek. Otóż trzeba zmienić piłkę na piłkę do rugby i wtedy wszyscy zaczną to oglądać, naprawdę. W wielu przypadkach byłoby, że wygrana, ale jednak do jaja. No rzeczywiście, uatrakcyjniłoby to grę. Ciekaw jestem, czy ktoś już wpadł na taki pomysł i takie rozgrywki są. Jeden mecz, chociaż taki pokazowy, i może by to przeszło. Dwie dwójki i siedem trójek. Oh, no.

Bruksela zgodziła się także na rządowe wsparcie dla polskich rolników w wysokości 1,5 miliarda złotych. Chodzi o pomoc publiczną dla tych, którzy odnotowali straty w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że jest on w tej chwili analizowany przez polski rząd. Jednak, jak dodał, już można zauważyć, że część zarzutów jest nieaktualnych, a część nieprawidłowości, na które wskazuje TSUE, może rozwiązać wejście w życie noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Wyrok dotyczy ustawy z 2019 roku i zdaniem ministra nie nakłada na Polskę obowiązku kolejnych zmian w prawie. Indyjskie koleje przywróciły ruch pociągów w Balasore 51 godzin po piątkowej katastrofie kolejowej, w której zginęło co najmniej 275 osób, a ponad 1000 odniosło obrażenia. Wznowiono zarówno ruch składów towarowych, jak i pasażerskich. Dotychczas zidentyfikowano tylko 45 ciał tego tragicznego wypadku. Na pełny serwis zapraszam o 18. A 18 już za 28 minut. Teraz czas na serwis sportowy. Pod siatką Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, ciągle czekamy na... Tak, bo zastanawiam się, czy do siatkówki mi tutaj coś pijesz. Ja do tenis. No rzeczywiście, czekamy na mecz dziś świątek. W czwartej rundzie Roland Garros i rywalką będzie Ukrainka Wesia Curenko. Do tej pory nasza tenisistka spisuje się w Paryżu bez zarzutu, mówi były tenisowy mistrz Polski Lech Sidor. Po prostu Iga robi swoje, wychodzi, jest światową jedynką i przewagę ma tak potężną, bo najlepszym przykładem tego jest klasyczny rower w trzeciej rundzie z Chinką Wang i to chyba wystarczy za cały komentarz. Sama Iga lubi walkę, lubi kiedy coś się dzieje na korcie i właściwie jedyną trudnością w jej przypadku do tej pory jest utrzymanie koncentracji na najwyższym poziomie. Mówił Lech Sidor. Piotrek, czy budzik, tak chyba wolę do ciebie mówić, czy wiesz co to znaczy klasyczny tenisowy rower? Się zastanawiam właśnie. 6-0, 6-0, to jest to, a to rowerek, ja słyszałem, rowerek. Wyedukowaliśmy tutaj tenisowo. W każdym razie mecz Świątek Curenko rozpocznie się na korcie Suzanne Lenglen po zakończeniu trwającego w turnieju panów. Jeden z faworytów imprezy w 16. dzielnicy Paryża, Norwek Holger Rune, mierzy się z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo. Pierwszy set dla Rune po tiebreaku, drugi do 3 dla Cerundolo, w trzecim 4-2 w gemach prowadzi Norwek. Przypominamy, że w wielkim szlamie w rywalizacji panów gra się do 3 wygranych partii. Właśnie 3. 3 razy do 5 ubiegłoroczny finalista Norwek Kasper Rude w 3 ograł Chilijczyka Nicolasa Harego. U pań poznaliśmy dziś do tej pory dwie ćwierćfinalistki. To Tunezyjka Ons Jabeur. W 2 setach łatwo ograła Amerykankę Bernarde Pere i Brazylijka Beatriz Haddad Maia. Po bardzo zaciętym 3-setowym spotkaniu wygrała z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo. Po tenisie piłka krajowa. Wydawać by się mogło, że niewiele może się dziać tuż po zakończeniu rozgrywek, a jednak w poprzednim serwisie informowaliśmy, że Rafał Wolski rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z Wisłą Płock. Teraz dodamy, że Jacek Magiera zdecydował się na kontynuowanie trenerskiej pracy ze Śląskiem Wrocław. Właśnie podpisał 2-letnią umowę. Z kolei rok dłużej z zespołem Krakowi będzie pracował Jacek Zieliński. Pod siatką podobna sytuacja. Wakacyjna przerwa i ruchy transferowo-kontraktowe. Libero reprezentacji Polski Maria Stencel przechodzi z Chemika Police do Radomki Radom, zaś atakujący Jan Król i rozgrywający Grzegorz Pająk odchodzą z Indykpolu AZS-u Olsztyn. Co tam, panie, w pogodzie? Jutro w południowej połowie kraju pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Miejscami przelotnie popada deszcz i tak od Górnego Śląska przez Małopolskę, województwo świętokrzyskie, podkarpackie, poza Mojszczyznę. Możliwe również burze. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać, a wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Jutro od 17 stopni na wybrzeżu, 20 na Pogórzu, do 24 na południu, a lokalnie w centralnej części kraju do 25-27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ja jeszcze jedno takie określenie słyszałem. Whitewash. To zdaje się, że ze snookera chyba też jest. Jeśli zawodnik przegrywa do zera mecz do 5 wygranych frame'ów. No tutaj już wszedłeś w bardzo, bym powiedział, taką terminologię fachową. W snookerze nie jestem fanem snookera. Moja mama była. Monika Sułkowska, pamiętasz, była wielką fanką, nasza koleżanka, która była nawet sędzią snookerowym, ale nie. Snooker. Whitewash. Za dużo emocji. Tam nauka nie poszła w las. Jeszcze jedno określenie. Rogalik? Nie, coś takiego z tenisa jest jeszcze. No hot dog jest. przykład, nie wiem, czy wiesz, co to jest. Hot dog to jest takie zagranie tyłem, jak gonisz piłkę po lobie i nie odwracasz się do siatki, tylko między nogami przebijasz piłkę, próbujesz przebić na drugą stronę siatki. To jest tenisowy hot dog. No, piękne. Jeszcze takich kilka powiedzonek byśmy zebrali, to by się rozbierało. A dziś szukamy odpowiedzi, co powinno zniknąć z rozgrywek meczów piłki nożnej, by uatrakcyjnić samą akcję na boisku. Dwie dwójki i siedem trójek. Wydaje się, że bezsensownym przepisem jest ograniczenie zmian na boisku. Jeżeli jest wystawionych 11 plus 4 czy 5, no to niech sobie wchodzą i grają, a nie siedzą i się patrzą. Co to przeszkadza, żeby zespół grał w pełnym składzie tylu, ilu zgłosił do meczu. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, odpozdrawiamy. No, siedzi piłkarz i się patrzy, no. Nie, ja już wyartykułowałem swój pogląd 2 godziny temu. Ja jestem konserwatystą, żadnych zmian, piłka nożna się broni. A taki piłkarz, przepraszam, jak na ławce rezerwowej siedzi, to też, że tak powiem, bierze pieniądze na przykład? No, ale nie tak samo duże, jak ci, którzy grają w pierwszym składzie. Rozumiem. A właśnie, to mogą sobie drzemnąć tam coś? Nie, no, muszą być gotowi do tego, że w każdej chwili zostać wysłani na rozgrzewkę i wkroczyć na pole boju, na plac boju. Mówimy o boisku, o boju, ale nie tylko. Mówimy także o tym, co wokół boiska, o uatrakcyjnienie piłki nożnej. Dwie dwójki, siedem trójek. Ja bym w samych zasadach piłki nożnej nic nie zmieniał, bo takie kombinowanie czasem grozi, jak ja to mówię, przekombinowaniem, ale na pewno wziąłbym się za porządki na trybunach, zakazy stadionowe dla chuliganów. O właśnie, i dobrze pan powiedział, nie dla kibiców, a dla chuliganów. Ale to skuteczne, no proszę. Skuteczne, zdziwiłbyś się, jak skuteczne. Tak, z dzieckiem iść na boisko piłki nożnej, na żużel, na hokej, tak. Chyba bardziej dlatego, że nasłuchałbyś się wulgaryzmów, natomiast nie sądzę, żeby się dziecku coś stało. Bywałem ze swoim nieletnim synem wielokrotnie. Nic mu się nie stało. A po łacinie? Wzorowo pewnie później po takim meczu. Nie wspominam, na szczęście. Dwie dwójki, siedem trójek. Za 22 minuty 18. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school when she was a good Christian. I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. Ależ państwo szybko reagują. Więcej zmian, więcej zawodników. Znaczy tyle samo zawodników, ale więcej zmian. No, tak się zastanawiamy. Pan Mateusz podkreśla, że przecież mamy taką krótką ławkę. Może być problem. Ale nie tylko w sprawie urozmaicenia piłki, również tych technikaliów, które znajdują się na stadionie. Dwie dwójki i siedem trójek. Wystarczy, proszę pana, tylko poszerzyć o 2 metry bramki. W prawą stronę, w lewo i metr do góry. Więcej bramek, więcej goli, więcej radości, więcej krzyku, więcej pracy piłkarz ma i ogólne zadowolenie. I więcej by przychodziło kibiców, bo dużo bramek, dużo radości daje. O, i podejrzewam, że byłoby łatwiej taka większa bramka. A co tak teoretycznie sobie wyobraźmy, gdyby na przykład kapitan reprezentacji narodowej, obojętnie jakiej, na przykład nie strzelił karnego na Mistrzostwach Świata. W taką wielką bramkę. Dobra, nie będę już ciągnął. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy państwa do telefonowania 2 2 7 3 za 19 minut 18. Teraz na poważnie. Trochę ponad 2 miesiące temu, 4 kwietnia, Finlandia oficjalnie stała się częścią NATO. Szwedzi, którzy składali w tym samym czasie wniosek o akcesję, wciąż czekają na akceptację członków sojuszu, którzy jeszcze nie dali zielonego światła, Węgier i Turcji. Jednak Szwedzi w ostatnich dniach zrobili poważny krok w stronę Sojuszu Północnoatlantyckiego, o czym przekonuje sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Szwecja podjęła konkretne kroki, by spełnić żądania Turcji, wprowadzając poprawki do szwedzkiej konstytucji, kończąc embargo na broń oraz poszerzając współpracę przeciwdziałaniu partii pracujących Kurdystanu. Szwecja oraz sekretarz generał NATO Jens Stoltenberg oraz sekretarz stanu USA Antony Blinken twierdzą, że Szwecja wypełniła wszystkie swoje zobowiązania, które zostały ustalone w czasie negocjacji pomiędzy Turcją a Szwecją. Doktor Maciej Zborowski, dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego WSB Merito w Gdańsku. Natomiast Turcja twierdzi, że nie, że jeszcze nie wszystkie te żądania zostały spełnione właśnie z tego powodu, że wciąż jeszcze nie wszystkie osoby z tej tureckiej listy zostały poddane procesowi ekstradycji. Ważna zmiana legislacyjna przeciwko terroryzmowi została wprowadzona kilka dni temu. Jeśli chodzi o Kurdów, również domagała się Turcja ekstradycji wybranych osób, które były uznane za osoby, które w Turcji figurują na listach terrorystów po prostu. Szwedzka definicja terroryzmu jest zgodna z unijną, czyli węższa niż ta szeroka turecka, a więc zgodnie ze szwedzkim prawem nie każda osoba, która jest terrorystą w myśl tureckiego prawa, jest również terrorystą w myśl prawa szwedzkiego. 12 czerwca rozpoczną się negocjacje związane z ekstradycją kurdyjskich uchodźców. Doszło już do zmian legislacji, a embargo na sprzedaż broni w nawiasie... Tak formalnie to nie było embargo, bo nie zostało takie embargo formalnie wprowadzone, ale po prostu wnioski szwedzkich producentów o sprzedaż uzbrojenia do Turcji nie były rozpatrywane przez właściwe urzędy do tego przeznaczone. Czyli wnioski zaczną być rozpatrywane. To pokazuje oportunistyczne podejście prezydenta Erdoğana do polityki zagranicznej. Na ten moment Erdoğan handluje zarówno z Zachodem, jak i z Rosją. Jednak nie można go uznać za sojusznika Rosji. Podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej widzimy, jak sprytnie udaje mu się grać na 2 fronty. Myślę, że to podejście utrzyma się w polityce zagranicznej Turcji. Erdoğan nie zostanie sprzymierzeńcem Putina, ale wciąż będzie pomagać zarówno Rosji, jak i Ukrainie, w zależności od swoich korzyści. Nie wykluczam zbliżenia się do Stanów, jeśli będzie to w interesie Turcji. He sees that to be in his interests. Tak dla DW News sprawę komentował profesor Darren Acenoglu, ekonomista wykładający na MIT, urodzony w Stambule. Silna Turcja rozdająca karty na arenie międzynarodowej łagodzi ciężką sytuację ekonomiczno-społeczną w kraju. Jens Stoltenberg ma nadzieję, że Szwecję uda się przyłączyć do sojuszu przed szczytem NATO w Wilnie 11 lipca. Patrząc na bezkompromisowość strony tureckiej, zdania są podzielone. Parę dni temu przecież mieliśmy demonstrację w Sztokholmie, gdzie lewicowa organizacja Allianz przeciw NATO wspólnie z partią lewicy zorganizowały demonstrację przeciwko członkostwu Szwecji w NATO, przeciwko Erdoganowi i na tej demonstracji również noszone były flagi PKK, czyli Partii Pracujących Kurdystanu, jednej z organizacji, która jest najbardziej wrogo, można powiedzieć, traktowana przez Erdogana. Więc zobaczymy, na ile te dosłownie świeże ostatnie wydarzenia wpłyną na proces. Natomiast zdania są faktycznie podzielone. Sekretarz generalny NATO zaapelował do Turcji, by przestała blokować wejście Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodajmy, że za nieco ponad tydzień odbędą się rozmowy w tej sprawie przedstawicieli zarówno Szwecji, jak i Turcji. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zastanawiamy się, co powinno zniknąć z rozgrywek meczów piłki nożnej, by uatrakcyjnić akcję na boisku. rzuty karne zawsze powinny rozpoczynać mecz. Na początku byłyby rzuty karne, no i później się gra mecz, ewentualnie dogrywkę, ale już wynik rzutów karnych jest znany na początku. To powoduje to, że trenerzy będą mieć możliwość skorzystania ze swoich najlepszych zawodników. To by była akcja 2 dwójki i 7 trójek. Może odebrać piłkarzom tak wysokie garze i zastosować na przykład nagrody dla najlepszego bramkarza, dla najlepszego obrońcy, dla najlepszego napastnika. Byłaby większa może motywacja. Dziękuję, do usłyszenia. Połóż pistolet na stół i uprzedzenia wyrzuć w kąt. Na całym świecie są faszyści, którzy nienawidzą innych rąk. Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi, tylko nie mów tego mi. Nigdy nie mów tego, że nienawidzisz mnie. Więc pomyśl o tym, co cię boli, o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że Państwo proponowali grę w piłkę nożną, ale piłką do rugby. Chciałem poinformować, że w Irlandii już jest taki bardzo podobny sport. Tam jest bramkarz, który stoi jakby pomiędzy słupkami do rugby i można strzelać duże i małe bramki. Już nie bardzo pamiętam, jak to się nazywa, ale polecam. No i byłoby pewnie więcej bramek. 2 dwójki i 7 trójek. Chodzą ludzie na mecze po to, żeby oglądać bramki i z tego się cieszą. Więc żeby tych bramek było więcej, wystarczy powiększyć bramkę. Dlaczego oni tego nie robią od dawna? Bo nie można by było ustawiać meczów. Jak jest wynik 0-0, 1-0, wiadomo, że sędzia coś podrukuje i bukmacherzy mają kasę. Ach, to troszkę taką teorią spiskową zalatuje tutaj. No, podobnie jak na zasadzie, żeby było więcej pieniędzy, trzeba ich po prostu dodrukować. Za 11 minut 18, a zatem już teraz. News albo fake news. Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. I też kibic piłkarski po część. Też. Chociaż jak już tutaj w kontekście tego, o czym rozmawiamy, to sport jest takim obszarem, gdzie manipulacji i fake newsów jest chyba najwięcej i też ja się tak uśmiecham, bo jest też chyba największe przyzwolenie w tym typie dziennikarstwa na to, aby takie newsy, właśnie tak? fake newsy się pojawiały, zwłaszcza teraz w czasie, kiedy są transfery. A my dziś w naszym cyklu News albo Fake News, o to jest pytanie. Wrócimy do wczorajszego marszu, który przeszedł ulicami Warszawy. Czy w związku z tymi wczorajszymi wydarzeniami były, są fake newsy? Pojawiły się w mediach społecznościowych, w internecie? Panie redaktorze, wokół takich ogromnych wydarzeń i też wydarzeń, gdzie gromadzi się bardzo dużo ludzi, zazwyczaj pojawiają się różnego rodzaju manipulacje i również w tym fake newsy. Ja bym tu jednak chciała zdjąć taki filtr polityczny, bo oczywiście manifestacja była polityczna i są różnego rodzaju manipulacje takie polityczne w mediach związane chociażby z liczbą uczestników, ale takim cennym wydaje mi się przykładem do pokazania pewnego mechanizmu jest takie zdjęcie, które krąży również dzisiaj i od wczoraj w sieci, przedstawiające dwóch mężczyzn, którzy załatwiają swoje potrzeby na stacji metra i na tym zdjęciu oni trzymają flagę, co ma implikować, że byli uczestnikami marszu wczorajszego. No ale, szanowni państwo, tutaj niespodzianka. Dokładnie to samo zdjęcie było wykorzystywane parę miesięcy temu w kontekście Marszu Niepodległości, kiedy flaga była polska, tutaj na tym zdjęciu z wczoraj jest to flaga unijna. Więc widzimy, że czasami nawet nie musi się zmieniać zdjęcie, jego główni bohaterowie. Okoliczności wystarczy, wydarzenia. Tak? Tak, wystarczy czasami zmienić szczegóły i tak większość ludzi nawet tego nie sprawdza i nie dojrzy tego, że być może z tą flagą jest coś nie tak, możliwe, że ona nie pasuje, może jest troszeczkę rozpikselowana. 11 listopada było zimno, panowie w kurtkach zimowych, a tu wczoraj 20 parę stopni w słońcu. Nie, nie, sobie troszkę żartuję, nie, ale to był fotomontaż? To w Photoshopie, w programie graficznym można bardzo łatwo zmienić kolor flagi czy jej elementy, więc no nie mówmy już o fotomontażu, chociaż będzie to taka kategoria. Chodzi bardziej o to, że emocje tak bardzo rozgrzane, one powodują, że łatwiej nam jest uwierzyć w każdą tak naprawdę rzecz, która będzie zgodna z naszym poglądem, bez względu na to, po jakiej stronie sporu politycznego jesteśmy, bo czy to będzie Marsz Niepodległości, no to druga strona, powiedzmy, będzie bardziej podatna na tego typu treści. I tutaj widzimy, że jest dokładnie ten sam mechanizm. Emocje zaciemniają osąd, ale to jest tylko jeden z przykładów. Wokół takich wydarzeń też często jest dużo manipulacji kontekstem. Pokazywane są fragmenty filmików, które no, nie zawsze, powiedzmy, odzwierciedlają główną tezę marszów, bo to nie chodzi tylko o ten wczorajszy, ale ogólnie generalnie takich wielkich eventów. Czy wypowiedzi, słowa, wypowiedzi czy wyrwane z kontekstu, także mogą nie być reprezentatywne do całego wydarzenia ogółu, tak? Tak, tak, ale pozytyw moim zdaniem, tak z punktu widzenia tych operacji wpływu rosyjskich, pozytyw jest taki, że nie było za dużo prowokacji. Można powiedzieć, że względnie w tym obszarze fizycznym nie było prowokacji, było względnie bezpiecznie. W obszarze informacyjnym z kolei no na razie widać, że to raczej są takie wewnętrzne tarcia i spory polityczne. No i póki co Rosja cały czas działa raczej w takim obszarze dyskredytowania Polski na arenie międzynarodowej. Tutaj podała pani przykład konkretnego zdjęcia. Czy my mamy jako użytkownicy możliwość sprawdzenia wiarygodności takiego newsa, fake newsa czy tego zdjęcia? Tak, oczywiście mamy. Akurat tego konkretnego no to jest już wiele narzędzi. Polecam taką aplikację TinEye. Bardzo łatwo tutaj sprawdzić zdjęcie, skąd ono pochodzi, zobaczyć jego różne warianty. Właśnie dzięki temu możemy szybko zidentyfikować, czy gdzieś to było zdjęcie. Użyte, tak? Już było tak, wcześniej używane. Można też zrobić to prosto w wyszukiwarce Google, na przykład poprzez wyszukiwanie obrazem albo w innych wyszukiwarkach. No, potrzeba tylko chęci, panie redaktorze. Czy te chęci są, to jest najtrudniejsze. Czyli pocieszające, że nie jesteśmy tak do końca bezradni, także w tej sferze podatności na dezinformację. Bardzo dziękuję za te podpowiedzi, za wyjaśnienie. Dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Audycja popołudniowa za 6 minut 18.